είμαστε δημοκρατίες. Ακόμα και ο Ερντογκάν με αυτή την περίεργη και ιδιόρυθμη δημοκρατία την οποία θεωρεί ότι έχει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο λαός. Τι γλυκό! Ο λαός. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο λαός. Τι έχει σημασία λοιπόν? Ο λαός. Μπράβο. Και γιατί έχει σημασία ο λαός? Για να μπορούμε να το αρπάζουμε και να το κοϊδεύουμε και να μας ψηφίζει η επάπειρο. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν είπε το πίσω σενάριο η Ντόρα, είπε μόνο τον μπροστινό. Δεν νομίζω ότι έχουμε το λαό, ότι η σημασία του λαού είναι αυτή. Δεν είναι η εφέμαξη. Όχι. Α, στο διάλογο, δεν μπερδεύτηκα. Όχι. Εδώ μιλάει η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλάει για την επίσκεψη του Κυριάκου στον Ερντογάν χτες. Τον είδε τελικά, ε. Ποιον? Τον Ερντογάν. Τον Κυριάκο. Μα δεν είδε εκεί με τα χαρτομάτια. Τον Ερντογάν τον Κυριάκο. Για την άλλη φορά στην Αμερική. Δεν τον είδε. Είχε μείνει με το τέτοιο στο χέρι. Ναι, η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky και σχολίασε την χθεσινή επίσκεψη που ήταν πολύ θετική για την Ελλάδα. Μπράβο, το συμφέρον, κερδίσαμε το σχόλου, πάλι. Ναι. Πάλι, πάντα κερδίζουμε, ρε παιδί μου. Και το ωραίο είναι ότι κάνει μια σύγκριση με τη δημοκρατία του Ερντογάν. Λέει εμείς... με ποια δημοκρατία θες να κάνει? Τι είναι πιο κοντινό σε εμάς, πιο χιλιομετρικά? Δεν είμαστε ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία. Το ίδιο, το ίδιο με κατάφαση. Ναι. Είμαστε. Δεν είμαστε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν ξέρω, είσαι προπετής. Είμαι και. Και βγαίνεις κάπως με μια αμφισβήτηση, μια άρνηση. Έτσι με πάτων. Το καλημέρα. Από τα αποδυτήρια, πάρτε το. Ναι, δεν είναι στο σπιτάκι σας. Χαλάρωσε λίγο. Α, δεν μπορώ, είμαι στην Τσίκνα. Έχω υπερένταση από χθες. Είναι και Τσικνοπέμπτη. Πρέπει να πάμε σήμερα στις Τσίκνες με χαλαρότητα. Να φάμε και λίγο κρέας, ρε παιδί μου. Μπρόκολο. Συνέχεια. Στα κάρβουνα. Βάλε και λίγο και μια γουρνοπούλα να χαρούμε, λίγο να μας δει. Θα βάλουν πολλές γουρνοπούλες. Εγώ μυρίζω το πρωί. Εμείς είχαμε πανηγύρια στη γειτονιά, ακούγαμε. Λέω εντάξει, είπαμε να φάμε ένα τέτοιο. Τι πανηγύρια από τώρα? Άκουσα κάτι τέτοιο, κάτι κλαρίνα. Τι ώρα το πρωί? Ναι, στις 11. Με το μπραντς. Στο μπραντς, δηλαδή μπραντς κλαρίνο. Τι θα φάμε, ας πούμε? Έχει αλλοθεί ο κροκ μαντάμ με τέτοιο, με κατσίκι. Ναι, με γουρνοπούλα. Ναι, εντάξει, τι είναι αυτό? Κροκ γουρνοπούλα. Κροκ πόρκ, μαντάμ. Μπράβο. Το σκαρώσαμε πάλι, το σκαρώσαμε. Βγήκε τόσο αβίαστα και τόσο πετυχημένο. Βέβαια. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο αυτό με το λαό, γιατί πρέπει και ο λαός. Μήπως να ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Το πλήρες. Δηλαδή, μου αρέσει σιγά σιγά, επειδή και με την αμορφωσιά και την αγραμματοσύνη που υπάρχει, λέω να αρχίσουμε να λανσάρουμε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Όχι όλος ο κόσμος. Μια μερίδα του. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει. Περιμένουμε πολλές απαιτήσεις, δεν έχουμε. Λοιπόν, το πλήρες κείμενο, ας ακούσουμε. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ηρεμία, εμπέδωση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης. Εμένα μου έκανε εντύπωση οι μεγάλες αφίσεις αυτές. Η ηλεκτρονική, ναι. Και τα λοιπά. Καλωσορίσατε, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχω τις βλέπει κανείς όμως εξαιρετικά καχύποπτα, με την έννοια ότι... Έχω πάει στην Άγκυρα πάρα πολλές φορές με τον Καραμαλή, με διαφόρους. Δεν το έχω δει τέτοιο. Ήταν εντυπωσιακή. Αλλά το μάξιμουμ που έχουμε νομίζω, τώρα εδώ... Όχι, έχει μια σημασία. Όχι γιατί μας έκανε τη χάρη να μας βάλει το αυτό, αλλά για την τουρκική κοινή γνώμη. Διότι είμαστε δημοκρατίες. Ακόμα και ο Ερντογκάν με αυτή την περίεργη και ιδιόρυθμη δημοκρατία την οποία θεωρεί ότι έχει, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο λαός. Έτσι το είπε λοιπόν. Με αφορμή τις αφίσες που βάλανε στην Άγκυρα και λέγανε καλώς ήρθες Έλληνα Πρωθυπουργέ, και λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, είμαστε δημοκρατίες. Εκεί όλη η αντιπολίτευση είναι φυλακή. Εντάξει. Εδώ τουλάχιστον είναι ελεύθερη. Μέχρι στιγμής με δημοσιογράφους αρχίζουμε σιγά σιγά ένα θέμα. Εδώ παρακολουθούνται. Ναι, θες κάποιον να σε φροντίζει κάποιος? Ναι, πώς δεν θες? Εδώ ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για τη φροντίδα. Δεν είναι. Είναι η ενσυναίσθηση, είναι ότι σε σκέφτεται κάποιος. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει καλλιεργηθεί και ο πρωθυπουργός μόνο. Επί 24ωρου βάσεως κάποιος είναι δίπλα στα αυτί σου, στο κεφάλι σου, στο μυαλό σου, στην καρδιά σου. Παιδί μου, τι θες να πεθάνει στην ψάθα, να είμαστε καθένα μόνο. Για να κάποιο να πάρει κάτι να σε ακούσει. Πώς είναι τα έξυπνα ρολόγια? Ο έξυπνος Κυριάκος. Που σε ακούει. Και έτσι λοιπόν. Επειδή είμαστε δημοκρατίες εμείς και ο Ερντογάν, εκείνος είναι λίγο ιδιότυπος, εμείς εδώ είμαστε πλέργια δημοκρατία. Άλλο πράγμα. Αστική δημοκρατία. Ο λαός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να σου πω, τον Γεραπετρίτη τον μαζέψαν, έχει μείνει εκεί σκισκημένος, περιμένει? Νομίζω τον μαζέψαν. Μην πάθει αγγείλωση. Την άλλη φορά τον είχαν ξεχάσει στην Αμερική 7 ημέρες. Που ήταν σκισκημένος. Που ήταν σκισκημένος, τον είχαν αφήσει εκεί, δεν έγινε συνάντηση. Πάρτε τον τώρα. Όπως είναι έτσι. Σαν τα μπιμπελό που τα βάζουμε όπως είναι στο κουτί, να τα γυρίσει πίσω. Σε κάτι εισόδους μαγαζιών είναι ένας κόκκινος πίθηκος, τι είναι αυτό? Ένα πλαστικοποιημένο. Επιπλατινιακό. Μπράβο, όχι, σε κάτι άλλο και σε άλλα και σε εστιατόρια που είναι κάτι που είναι σαν σκημένο. Ναι, ξέρω, το ίδιο λέμε. Ένα εκμαγείο ζώου. Δεν έχω καταλάβει. Εμείς το έχουμε κάνει υπουργό. Αυτό το ίδιο το ξασπρίσαμε. Δεν είναι κόκκινο πια, είναι βαθύ μπλε, μαυρίζει και το κάναμε υπουργό. Θα μείνουμε σε αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για το λαό. Ποιος είναι αυτός? Ο λαός. Ποιο είναι το παιδί? Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Σας βλέπω και ρατίζομαι. Το βλέπω με θωρεί. Μην κοιτάτε το κινητό σας εδώ. Το βλέπω δεν μπορεί. Άχρηστο είναι. Κερνάω ό,τι πίνει, ξεκίνα με ραγί. Εγώ δεν είμαι πότε. Σε θέλω καραβάκι. Σοκολατάκι. Μέσα στο λιμανάκι. Ρατάκι. Όταν σε πλάσω Θεός είχε τρελό μεράκι. Πέπα το γουρνάκι. Πιάσε μου το χεράκι. Χούφτωστη, χούφτωστη. Και δώσ' μου ένα φυλάκι. Φυλάκια. Έλα και κλέψε με απόψε το βραδάκι. Η πουέτσα μεγαλώνει. Ο λαός. Ποιο είναι το παιδί? Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Έτσι, ένα μουσικό διάλειμμα. Εντάξει, καλό είναι, χρήσιμο είναι. Το λέει πολύ ωραία η Ντόρα Μπακογιάννη, το λέει και καθαρά ο λαός. Δηλαδή είναι αυτονόητο, έχει σημασία ο λαός. Ναι, για την Ντόρα ειδικά. Για όλους μας. Τι έμαθα, έχω πάθει και έπαθα στραπάτσο. Δεν θα κατέβει τώρα, θα κατέβει ο Μπακογιάννης στη θέση της. Ναι, αυτό λένε. Είναι τέλος της πολιτικής καριέρας ενός κεφαλαίου. Οι φήμες, ως κεφάλαιο δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Oh. Ούτε θα φαντάζομαι θα σταματήσει να βγαίνει στα παράθυρα. Οι φήμες λένε αυτό. Τη ρωτήσα σήμερα το πρωί, θα ακούσουμε τώρα τι απάντησε. Αν θα πάψει να είναι βουλευτής για να δώσει τη θέση στον Κωστή. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κατέβει ο Κωστής. Μαζική, ή δεν θα είναι πρωθυπουργό. Μαμά, γιος και θείος, δεν θα ήταν ωραίο. Όχι. Θα μπορούσε κατηγορηθεί για οικογενειοκρατία και δεν θα ήταν σωστό. Και ξέρετε. Δεν θέλουν τώρα σε αυτό. Ο νεοποτισμός αυτούς. Ο νεοποτισμός, μάλλον που λέει και ο Τσίπρας. Ο νεοποτισμός είναι πρόβλημα. Έτσι, αν μιλάς έτσι, θα πιάσεις πιο πολύ Σιριζέους παρά Νεοδημοκράτες. Λες. Δεν μείνει τώρα. Αν κρίνουμε τον πρόεδρο. Οι Νεοδημοκράτες επειδή είναι επηρεασμένοι από τα αρχαία. Γι' αυτό λέγομαι, καμπερδεύονται. Ναι. Λοιπόν, η Ντόρα απαντάει στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφια. Εσείς τώρα, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Στις επόμενες εκλογές θα είστε υποψήφια ή θα δώσετε τη θέση σας κάπου αλλού, όπως λένε κάποιοι? Καταρχήν, στις εκλογές δεν δίνει κανένας τη θέση του, ως γνωστόν. Εγώ είμαι βουλευτής Χανίων. Ο στόχος μου είναι να εκπληρώσω τη θητεία μου με επιτυχία. Και όταν θα την εκπληρώσω την θητεία μου, θα σας πω. Άρα δεν θα είστε. Τα υπόλοιπα νέα. Το καταλαβαίνουμε από αυτή την απάντηση. Όχι, δεν μπορώ να σας το πω. Αν λέτε θέλω να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Μπορείτε να πείτε το θέλετε. Και ακόμα με ρωτήσουν εδώ και πώς θέλω να ολοκληρώσω την εκπομπή, σημαίνει ότι τελειώνει η εκπομπή. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Όχι. Διότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εξαρτάται. Το σκέφτομαι, ναι. Το σκέφτεστε. Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το κόμμα μου. Εγώ δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης. Εξαρτάται από το κόμμα μου, εξαρτάται από τις αποφάσεις της παράταξης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα το δούμε. Το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι θα είμαι υποψήφια ή με τα βεβαιότητα ότι δεν θα είμαι. Σκέφτεστε αν έχει κλείσει ο κύκλος, δηλαδή. Σκέφτομαι αν κοινοβουλευτικά την πολιτική με τα βεβαιότητα δεν πρόκειται να την αφήσω. Τώρα, αν κοινοβουλευτικά έφτασε η ώρα της ολοκλήρωσης του κύκλου, θα το δούμε. Προς τη στιγμή έχουμε 1,5 χρόνο ακόμα, έχουμε καιρό να σκεφτούμε. Στην ώρα του. Έτσι λοιπόν το σκέφτεται την Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτά δεν μπορώ. Και δεν ξέρω αν φύγει η Μπακογιάννη, θα μπει ο Μπακογιάννης, αλλά καμία σχέση. Δεν θέλει καμιά δεκαριά κοστίδες για να φτάσουν την Ντόρα Μπακογιάννη στη σκέψη. Κούτσα, κούτσα, στη ένας, ροή ένας. Του λόγου, ας μείνουμε σε αυτά. Ένας. Τι ένας. Για να φτάσουμε τους 10. Θα κάνει ο ένας. Θα κάνει AI. Η ζωή γιατί έκανε και αυτό, ξαφνικά ένα σκασμό. Και ο Κωστής να κάνει. Και ο Κωστής. Δεν είναι αυτό τώρα. Εμένα αυτό που φοβάμαι είναι ότι εμείς εδώ οι Αθηναίοι ελπίζαμε ότι θα επαναδιεκδικήσει το Δήμο και με αυτά και με αυτά δεν θέλω τέτοια. Και χαθεί η ευκαιρία να γίνει η Βουλεβάρτο ή η Αθήνα πάνω. Τσακ, στο τσακ ήταν και ήρθε ο τέτοιος, ο Δούκας. Λυπάσαι τους Αθηναίους. Αν χάσουν τον Μπακογιάννη. Ναι. Ναι. Εγώ λυπάμαι τους φοιτητές του Χάρβαρντ. Που χάνουν έναν καθηγητή λαμπρό. Όχι μόνο αυτό. Η διεθνή κοινότητα που θα χάσει ένα διεθνολόγο. Ναι. Επίσης. Πού να το πιάσουμε. Είναι πολλές οι ιδιότητες του Κωστή. Πάρα πολλές. Και όλες αλφα-αλφα. Σαν την μπαταρία. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν είναι όμως. Και αυτοδημιούργητοι όμως. Να σεβόμαστε κάποια στιγμή. Σεβόμαστε. Δεν ξεκίνησαν από το 5, ξεκίνησαν από το 0. Ποιος είναι αυτός? Γενικά μιλάω. Φύγαμε από τον Μπακογιάννη, αλλάξαμε θέμα. Νομίζω είμαστε σου μοιάζει για Μπακογιάννη η κουβέντα. Γιατί ο Μπακογιάννης ξεκίνησε από το 105. Ούτε καν από το 5. Υπερβολές. 95. Εντάξει, τότε ναι. Έκτισε και κάτι μόνος του. Τι? Τώρα πέρα από την πλατεία Συντάγματος, μεγάλο στο πεζοδρόμιο, το κάτω. Κάτι μόνο του δώσαν και το έχασε. Δηλαδή, του δώσαν το Δήμο που κερδίζει η Νέα Δημοκρατία εκεί με τίποτα. Όσο θυμόμαστε. Περίπατο. Και έχασε και το Δήμο. Δηλαδή. Αρχές 90 πρέπει να μην είχε η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός, νομίζω. Γιατί να μην γίνει, θα γίνει. Ναι, αυτό λέω. Αν και δεν είναι το όνομα, δεν βοηθάει. Αλλά ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω, μήπως επειδή είναι ο γιος του Μητσοτάκη, δηλαδή μετά το γάμο και αυτά είναι πιο εκλεκτός. Μήπως πάει έτσι σαν τη βασιλεία. Δηλαδή πάει, ο γιος έχει προτεραιότητα. Κωνσταντίνος ο μικρός. Ναι, εκεί θα γίνει κάποια στιγμή ένας εμφύλιος εσωτερικός, Μπακογιαννέοι και Μητσοτάκηδες. Αλλά θα νικήσει το καλό, πιστεύω, και ο λαός που έχει σημασία. Ναι. Όπως λέει και τώρα, θα πάει πολύ καλά. Το πρωί να ακούσουμε και αυτό το ηχητικό από την Τώρα Μπακογιάννη. Μίλησε και για την κυρία Καριστιανού. Την είπε ακροδεξιά. Η κυρία Καριστιανού, η θέση που έχετε ακούσει μέχρι τώρα από το στόμα της. Πού την κατατάσσουν κατά τη γνώμη σας? Πώς την αξιολογείτε ως προσωπικότητα? Πολιτική πια. Γιατί η ίδια λέει θα μπει στην πολιτική αρένα. Τώρα, άρα είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να το σεβαστούμε. Αυτό να το αξιολογήσουμε. Τι λέτε? Κοιτάξτε, οι θέσεις της αυτή τη στιγμή που καταγράφει, όσες θέσεις έχουν καταγραφεί από τη θέση στην εξωτερική πολιτική που εντάξει δεν θα τη σχολιάσω, διότι την εμπειρία της κυρίας Καριστιανού στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πλέον με ξεπερνάει και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε τίποτα, αλλά και οι σχέσεις της για τα κοινωνικά, οι θέσεις της για τα κοινωνικά θέματα είναι θέσεις οι οποίες λέγονται και ακούγονται από την Νίκη, από τον κύριο Βελόπουλο και τα λοιπά. Δηλαδή πιο κοντά την κατατάσσω σε αυτό το κομμάτι. Υπερδεξιό φάσμα. Υπερδεξιό. Ναι, το ακροδεξιό φάσμα από ότι οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και μακριά εννοώ και από το δικό τους χώρο. Οικοί χώροι, όλοι αυτοί είναι οικοί χώροι, άλλωστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν παρισφρήσει. Η Ντόρα στα ίδια έδρανε με τον Βορύδη, τον Μπλέμπε και τον Άδωνη. Έχει άλλες απόψεις. Ο Βελόπουλος είναι μακριά. Η Ντόρα από αυτούς. Μαζί είναι όμως. Τι άλλος από αυτούς. Σε κάποια θέματα. Γιατί στα βασικά οικονομικά θέματα, νεοφιλελευθερισμός, πετάνε και κάτι κοινωνικές ευαισθησίες και κάτι κοινωνικά πρόσημα. Αλλά αυτά είναι λόγια και λέξεις. Όταν ξεπλένει τα χουντοσπέρματα και τους φασίστες. Ναι, ναι, προφανώς. Δεν είναι. Διαφορετικό πολύ δεν είσαι. Έχει τη μεγάλη αγκαλιά και η κυβέρνηση, το τέμπο της κυβέρνησης είναι ότι λέει ο Βορύδης και ο Άδωνης. Όχι ότι λέει τώρα. Γιατί είναι πιο φιλελεύθερη. Άσε που η Ντόρα είναι και αυτονομοκρατήδιο. Βγαίνει, λέει ότι είναι. Ναι, συμφωνεί, δεν συμφωνεί. Το κόμμα δεν της πήγε κανείς τίποτα. Η κυβέρνηση και οι πράξεις της ευαίσθητα θέματα είναι λαός. Κανονικά. Ακροδεξιά και πιο πέρα. Όπως βλέπουμε, ξέρουμε και παρακολουθούμε. Και με τα τελευταία που έγιναν στην Χίο και γενικότερα. Και γιατί δεν μονιάζουν, κοντά είναι, κρίμα είναι. Καλά, μονιασμένοι είναι. Όχι, ενώ με την Καριστιανού, τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο. Όταν έρθει η ώρα, κάτσε να δούμε, πρέπει να. Δεν έρχεται, δεν οριμάζουν συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν θα έχει ιδεολογία, όπως είπε. Ναι. Χωρίς ιδεολογία. Ναι, καλά. Για την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, τώρα μην το ανοίξουμε, ναι. Όχι, έχουν ιδεολογία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όλοι αυτοί έχουν μια ιδεολογία. Και το χρήμα. Αυτή είναι το κέρδος. Αυτό που κέρδος. Το χρήμα. Και τα γιώνεις πάντα και τα κάνεις έτσι πιο λαϊκά πεζοδρομικά. Τα λιράκια λίγο να συνεννοηθούμε. Γιατί τώρα πολύ ελκυστές έχουμε γίνει. Τώρα που είπα λαϊκά πεζοδρομικά, που είναι μια φράση που τη λέω Χατζηνικολάκη που αρέσει. Τώρα μόλις, αλλά μίλαγε, δεν άκουσε. Δεν έχει σημασία. Σήμερα το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο ενώπιο εντοπίο έχει. Το βασιλιά μας. Όχι, λέει το Παύλος Δεγκρές. Μέχρι να καταλάβω ποιον εννοεί, το βασιλιά μας προφανώς. Το βασιλιά μας. Τι Παύλος Δεγκρές να καταλάβει. Και θα απαντήσει ο Παύλος Δεγκρές σύμφωνα με το τρέιλερ. Αν θα κατέβει σε εκλογές. Όχι. Δεν πάμε σε εκλογές αυτές. Εμείς οι μονάρχηδες. Θα απαντήσει για τη στάση του μπαμπά του Κοκκού. Ναι. Τη δεκαετία του 60. Όχι. Στη Χούντα, στην αποστασία, θα απαντήσει ο γιος. Όχι, που ήταν 5 χρόνων. Τι 5? Το 60? Νομίζω 67, πότε γεννήθηκε. Το 65, κάπου εκεί γεννήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, ίσως νωρίτερα. Μωρό ήταν. Ναι. Θα απαντήσει για τον μπαμπά που δεν ζει. Ναι, τώρα, να τοποθετηθεί, βεβαίως. Εντάξει, πώς το. Μπράβο, θα έχει ενδιαφέρον. Μεγάλη μου συμμετοχή. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί έχει ξαναβγάλει κανείς τον βασιλιά. Το διάδοχο. Ούτε τον Μπέο. Αλλά να βρέθηκε στα σύνδη. Και το έρω και το ρέμο. Λοιπόν, όχι, και το διάδοχο όμως δεν το βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή και καινούργιο τον παλεύει, δεν τη κάθε. Ο Χατζηνικολάου είπε ναι. Είναι σπάνιος ο διάδοχος. Εγώ θέλω να ακούσω τι θα πει. Εγώ θέλω να είναι διάδοχος. Για τσικνοπέμπτη, μετά από τσίκνες. Ό,τι καλύτερο είναι. Ό,τι για να χαλαρώσει. Είναι ό,τι καλύτερο είναι. Τίποτα, παιδί μου. Να μυρίζει η ατμόσφαιρα τζατζίκι από τα ρεψίματα και να βλέπει τον Ντεγκρέ. Δεν έχει καλύτερο. Κολλάει. Ντεγκρέ. Ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα, φοβάμαι πολύ παροπλισμένο το βλέπω και δεν ξέρω με στεναχωρεί. Τον Παύλο. Ναι. Ναι, αλλά είναι εδώ, κάνει βόλτες. Είναι εδώ, αλλά τι να το με τις βόλτες, δεν έκανε κανείς τίποτα. Τώρα θα ήθελα κάτι παραπάνω. Κρίση η δημοκρατία μας, θα δεις πώς θα έρθει το αίτημα. Δεν πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Δεν βλέπεις το Ιράν τι ετοιμάζουν οι Αμερικάνοι που φέρνουν τον γιο, το όχι, όχι. Το εκεί το στείλανε. Μπορεί να είναι. Το, πώς το λένε αυτό. Βασιλιάς έτσι γινόταν. Βρίσκανε που υπάρχει κενό σε πια χώρα. Πάρε πώς το λένε οι γιατροί που κάνουν θητεία. Κολονοσκόπηση. Όχι. Α, αγροτικό. Το αγροτικό του να είναι στην Τεχεράνη, ξέρω εγώ. Όπου διαταχθεί. Να το κάνει. Θα πάει όπου θέλει. Κολονοσκόπηση. Αυτό κάνουν οι γιατροί. Θα κάνουν και 1.200 οι γιατροί. Κι άλλα. Ένα εκατομμύριο πράξεις. Εντάξει. Άμα δεν είσαι Μερακλής, εγώ φταίω. Οκ. Λοιπόν. Περιμένουμε τον Ντεγκρές πώς θα πάει. Ναι. Που δεν τίποτα σιγά. Και μέχρι να ακούσουμε το βράδυ τον Ντεγκρές και μέχρι να συνέλθουμε από το σοκ ότι τώρα Μπακογιάννη μπορεί και να μην είναι υποψήφια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει τα πάντα στο πολιτικό σκηνικό. Αλλάζει. Αυτό και η άφηξη Λοβέρντος στη Νέα Δημοκρατία είναι τα πολύ σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Ο οποίος Λοβέρντος φεύγοντας από το κόμμα του έδωσε την άδεια στον Κασελάκη να πάρει το όνομά του. Που είναι αριστερός όμως ο Κασελάκης. Αλλά το όνομα τι είναι, οι λέξεις είναι ελληνικές. Ποιος θα έχει σκεφτεί όλα αυτά, δηλαδή θα μπορούσες. Ποιος θέλησε να πάρει το όνομα του Λοβέρντου που δεν το θυμόμαστε καν. Του δεν έχει κάνει μισή καριέρα. Του νούμερο ένα Λούζερ. Δεν έχει. Το πήρε ο Κασελάκης. Δεν θυμάται κανείς αν κάνει γκάλο. Πώς λέγανε το κόμμα Λοβέρντου, δεν ξέρει κανείς. Οπότε με αυτή την έννοια είναι καθαρό όνομα, βέβαια. Δεν έχει ρετσινιά, ας πούμε. Οπότε μπορεί να το πάρει ο Κασελάκης. Αλλά γιατί να θελήσει ο Κασελάκης και οποιοδήποτε. Ο οποίος είχε. Ωραίο είναι το κίνημα Δημοκρατίας, δεν είναι κακό. Καλό είναι και υπάρχεις. Για καλό. Ένας χυλός. Χίλια ονόματα μπορείς να βρεις. Του Λοβέρντου πρέπει να πάρεις. Αυτό λέω. Είχες το κίνημα Δημοκρατίας και το ονομάζεις Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί. Ότι κάποιος κεντρός. Λεγόταν κίνημα Δημοκρατίας. Του Κασελάκη. Του Λοβέρντου, καλά. Δημοκράτες. Του Κασελάκη ήταν κίνημα Δημοκρατίας. Και τούτος είναι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Νομίζω σκέτο Δημοκράτες ήταν του Λοβέρντου. Ναι. Τώρα λέγεται το κίνημα Δημοκρατίας είναι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Ωραία. Διπροκέ. Διπροκέ. Δημοκράτες. Διμπροκέ. Διπροκέ. Θυμίζει. Διμπροκέ το θέατρο. Διμπροκ. Διμπροκ. Και έχει αυτό το όνομα, διαλέγει αυτό ως καλύτερο. Γιατί? Ενώ δηλώνεις ότι είσαι αριστερός σε κάθε σου δεύτερη κουβέντα και όλα όσα λες είναι υπέρ των βιομηχάνων του ΝΑΤΟ που είναι η ιερή συμμαχία και να βομβαρδίσουμε το Ιράν. Με την αριστερή σκοπιά όμως. Ναι, πώς, δηλαδή. Ναι. Θα βομβαρδίσουν αριστερά, θα τις ρίξουν από αριστερά τις βόμβες. Ναι. Όπως κοιτάει, όπως τις τρώω, όπως τις τρώω στις βόμβες ή όπως βλέπει ο πιλότος. Α, από τον πιλότο μετράει πάντα. Από τον πιλότο, μετράει. Ναι. Οκ, λοιπόν. Όλα αυτά μια σύγχυση. Πάμε λοιπόν στα καθαρά. Πού είναι το Πασόκ, καθαρό κόμμα. Α, ωραία πράγματα. Και τώρα που θα γίνει πρώτο κόμμα, γιατί. Θα γίνει. Έτσι λένε. Πότε, ποιοι. Οι ίδιοι. Και οι άλλοι. Ή μόνο ο Ανδρουλάκης. Όχι, ο Ανδρουλάκης. Και κάποιοι εκεί λένε θα είναι. Το λέει πρώτο και η Διαμαντοπούλου. Κάπου δεν την έχουμε ακούσει. Ο Παύλος το λέει. Όχι, ο Παύλος δεν το λέει. Ο Παύλος δεν το λέει. Τη Βελώνα ο Παύλος. Ο Ανδρουλάκης τώρα που θα γίνει πρωτοκόμμα και θα γίνει και κυβέρνηση, τι θα κάνει στα συμφέροντα. Ποιος θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Αυτός που έμαθε να λειτουργεί μόνο μαζί με τα συμφέροντα. Αυτός που γεννήθηκε από τα συμφέροντα. Αυτοί που ανεβήκανε στα ανσασέρ της εγχώριας ολιγαρχίας και της εγχώριας οικογενειοκρατίας. Ή αυτοί που είναι δικά σας παιδιά. Δικά μας παιδιά. Δεν τον απάντησε. Όχι. Ποιους εννοεί. Ερώτηση απίθυνε. Α, ερώτηση. Απαγορεύονται και ερωτήσεις. Τι όχι, είσαι, μανιάκες. Όχι. Στον Αβραμίδη. Ναι. Τον απειλώ. Με τι, τον Ανδρουλάκη. Με μήνυση. Κάθε ένδικο μέσο θα χρησιμοποιήσουν να προστατεύσουν το δικό μας εαυτό από τις ανοησίες που λέει. Αν δεν ανακαλέσετε, όπως είπε ο Μαρινάκης στον Αβραμίδη, αυτό που είπα. Θα ανακαλέσω αυτό που είπατε. Θα έρθει ένα άλλο να ανακαλέσει αυτό που είπε ο ίδιος. Θα σου κάνω μήνυση αν δεν ανακαλέσει. Δεν το πρόλαβε αυτό ο Αβραμίδης. Βέβαια ήταν να κλέψει εκκλησία ήταν αυτό. Πιο απ' όλα. Αυτό η ατάκα να του πει. Ναι, εντάξει, τι να πει εκεί. Όταν βλέπει άλλο κυβερνητικό εκπρόσωπο σε απειλή και σου λέει μέσα στο press room. Τίποτα. Θα σου κάνω μήνυση. Πότε έχει ξαναγίνει. Το σοφό ήταν εκεί να κάνει σιωπή, να ακουστούν καθαρά όλα αυτά τα χουντικά που λέει για να υπάρχουν να τα παίζουμε στον αιώνα τον άπαντα. Και τώρα καθαρά ακούστηκαν. Αυτό λέω, ναι. Μια χαρά που έκανε τη σιωπή και τα ακούσαμε πολύ ωραία και τα λοιπά να τα παίζουμε για πάντα. Και έχει δίκιο τώρα όταν λέει είμαστε δημοκρατία με τον Ερντογάν. Μακριά. Και με τον Τραμπ, εγώ να σου πω. Και τον Τραμπ. Και τον Τραμπ. Τόσο δημοκράτες. Τόσο δημοκράτες. Πάει πολύ καλά. Τώρα εδώ όμως βγήκε ο Παναγόπουλος, έδωσε μια συνέντευξη, βλέπω πριν λίγο στη ΓΕΣΕ και έλεγε, είδα να σου περάσει από κάτω ότι προσέλαβε ως καθαρίστρια την αδερφή του, καταδικάστε με. Εκεί θα το πάει. Γιατί είναι ένα ευρύτερο θέμα που κάτι εκατομμύρια ακούγονται. Θα πάει ότι ναι, έκανα και εγώ ένα λάθος. Ωραία, ναι, μην πάρει μια καθαρίστρια εκατομμύρια. Αμέσως να πούμε ότι επειδή ήταν αδερφή του. Εντάξει. Δεν ξέρουμε τι είπε, θα τα ακούσουμε. Απλά λίγο πριν είχε μια σύνδεση ο Σκάι και έγραφε αυτό το σουπεράκι από κάτω. Να ορίστε, άμεσα τα ανακλαστικά είχε το Πασόκ, για να μην τον κατηγορήσουν ότι τα αρπάζουν. Ναι, αλλά ξέρει τι, δεν έτσι όμως πατάσετε, ακυρώνετε η συντροφικότητα. Γιατί ήταν σύντροφοι ο Ανδρουλάκης με τον ακυρώνονται οι πρακτικές του κινήματος όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές δεν ακυρώνονται. Ναι, γιατί δεν αποδέχεσαι το DNA σου και το διαγράφεις τον άνθρωπο. Τι διαφορετικό αυτό, έκανε, αυτό, κατηγορείται αυτό ότι έκανε τώρα, με ό,τι έκανε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που είπες τώρα, με άλλο τρόπο το είπε ο Άδωνης. Λέω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και λίγο γενναιότητα. Ωραία, αν τόσο εύκολο ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί κλέφτη τον Παναγόπουλο, εγώ να δεχτώ το θεωρεί κλέφτη ο Ανδρουλάκης. Ο Θεόρη κλέφτη, ρε παιδάκι μου. Γιατί τον έχει τόσο καιρό πρόεδρος και εσέ τον στηρίζει. Δηλαδή οι πολιτικοί λένε και μεταξύ τους ο ένας τον άλλον σύντροφο. Και δεν τρέπονται. Κάνατε ανάγκη. Συντροφικότητα, ξέρετε τι θα πει. Ξέρετε τι θα πει συντροφικότητα. Θα πει μπαίνω στη φωτιά για σένα, ρε. Σε εμπιστεύομαι και μπαίνω στη φωτιά, θα πει συντροφικότητα. Όχι στην πρώτη στραφή που έχει ο άλλος. Βγαίνει και τον δίνει στα σκυλιά, τον φάνε. Ξέρει τι θα πει συντροφικότητα. Ο άλλος δεν ξέρει. Λέει εδώ. Οι φίλοι δεν χαλάνε για μια λαμογιά, ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Εδώ μιλάει για τη συντροφικότητα. Κάποιος που είναι σε ένα κόμμα που δεν αποκαλούνται, δεν χαρακτηρίζονται σύντροφοι. Αλλά όμως ξέρει τι είναι η συντροφικότητα και το λέει εδώ ότι του έχει στοιχήσει. Και επειδή έκανε μια στραβή, πώς το είπε, μια στραβή έκανε ο. Παναγόπουλος. Ναι, στραβή είναι όλο αυτό που ακούγεται. Εντάξει, ακούγεται, δεν είναι καταδικάστηκε. Κάτι έγινε, ναι. Κάτι. Δεν καταδικάστηκε, όντως. Ναι, κατηγορείται. Αλλά. Ελέγχεται. Ναι, εγκαλείται. Ό,τι θες βάλε. Αλλά είναι, δεν είναι στραβή απλά όλο αυτό. Εντάξει. Αν ισχύει, λέω. Κακιά η ώρα, θα λέγει κανείς. Ναι. Ναι. Αυτή η τύχη που στην Ελλάδα, στα πολιτικά πρόσωπα, στα κοινωνικά πρόσωπα, στις θέσεις, είναι τόσο καθοριστική. Η τύχη, η μοίρα. Κοίτα, η τύχη είναι με τους δεξιούς, δεν είναι με τους Πασόκους που παίρνουν λαχεία. Ναι, αυτό το. Από έχουμε... ό,τι καταλάβαμε, ναι. Και γι' αυτό αναγκάζονται οι Πασόκοι να καταφύγουν σε άλλους τρόπους. Ναι, γιατί δεν τους κάθεται το λαχείο, παίζει κίνο, κίνο, κίνο, τίποτα. 100 ευρώ δεν είναι κανείς δουλειά. Θέλει το χοντρό το πράγμα. Οι Δημοκράτες πέρασαν τα τζόκερ, τα λαχεία, ξέρανε. Και τους καθότανε. Αυτό ακριβώς. Άμα δεν παίζεις, περιμένεις να κερδίσεις. Λέω σαν και όλο τον κόσμο που λέει δεν μου κάθεται και ένα τζόκερ, αφού δεν παίζεις. Αυτοί παίξανε. Σωστό. Αυτό δεν πρέπει δηλαδή. Βγάλε το επόμενο ηχητικό, πάμε στο μεθεπόμενο, γιατί η μέρα έχει επέτειο. Είναι 12 Φλεβάρι. Όχι, όχι, όχι, τα κάναμε προχθές. Λέω πως ακόμα κάνουμε τα τρίμερα. Όχι, πώς θα τη γιορτάσουμε την Ελληνοφρένεια. Τι λίγο είναι. Γιορτάζουμε κάθε μέρα, έλεγε. Πόσο είναι, 27 χρόνια. 27 χρόνια, αιώνας. Ναι, μεγαλώσαμε. Και ανάγκες μας γίνανε επιθυμίες. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι, οι αποστόλοι. Δεν είναι άνθρωπος η εκπομπή. Ναι, ενώ μαζί με την εκπομπή έχουν μεγαλώσει και άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1945 υπεγράφει η περίφημη συμφωνία της Γιάλτας Βάρκηζας. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της κεντρικής επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθομεν εις διάσκεψην εις Βάρκηζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί τη υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της διασκέψεως και υπουργός των εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εξτρατευτικού Σώματος, στρατηγό Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερα και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγις τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Πολύ σύνεγγις. Εκ του σύνεγγις παρακολουθούσε τότε τα ζητήματα. Εδώ είναι από την ταινία του Αγγελόπουλου. Που το έχει κάνει την σχετική αναπαράσταση όλων αυτών. Υπεγράφησαν σήμερα, είχε προηγηθεί τα Δεκεμβριανά ο εμφύλιος και ακολούθησε ο εμφύλιος επίσης 1945 σαν σήμερα, μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας

μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ακούγαμε πριν και εμείς μαζί με σας τη Μαρία Δημητριάδη. Το τραγούδι Γερόντι από τη Μακρόνισο, την κατάταγε τη Μακρόνισο και λέγαμε τι φωνάρα, αυτά που λέμε συνήθως όταν ακούμε. Ναι. Και λέγαμε και πώς αν δεν είχε πέσει σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Δεν θα είχε αναδειχθεί όλο αυτό με τον σωστό τρόπο. Θα είχε αναδειχθεί κάπως. Αλλά τώρα έχουμε να το λέμε και με κάτι καθαρό που ακούμε. Ναι, με το πολιτικό τραγούδι μετά τη δεκαετία, μετά την πτώση της Χούντα, δεκαετία 70. Ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως την ανακάλυψε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην την έβρισκε αυτή τη φωνάρα. Και γράψαν αυτά τα ήταν τα θαύματα. Και γάτος ο Μικρούτσικος, δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ νομίζω έγραφε πάνω της όταν έχεις αυτή τη φωνή. Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε άλλη γυναικεία φωνή να τα ερμηνεύσει με αυτό το πάθος, την ένταση, την έκταση όπως κάνει η Μαρία Δημητριάδη. Και βεβαίως είναι η εποχή. Γιατί ήταν μια ανάσα μετά τη Χούντα από την συμφωνία της Βάρκηζας. Μέχρι τη Χούντα ήταν σε μια πίεση όλα. Δεν έπρεπε να συζητάμε τίποτα από αυτά που έγιναν στην αντίσταση. Δεν έπρεπε να λέμε ότι κομμάτι του ελληνικού λαού πλειοψηφία αντιστάθηκε, ότι υπήρχε το ΕΑΜ, ότι ο Ελλάς, τίποτα από αυτά. Και μετά την Χούντα όλα αυτά μπορούσαν να συζητηθούν. Και ξεκίνησε μια αναψηλάφιση της ιστορίας, να βγουν πτυχές ούτε για Σουκατζίδη ξέραμε ούτε τίποτα. Ένα-ένα βγήκαν στην πορεία. Βγήκαν στην πορεία και είχαν, πράγματα, είχαν να πούν κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ακούμε πράγματα που πρώτον κρυβόντουσαν πριν όλα αυτά. Δεύτερον, υπήρχε περιεχόμενο. Τώρα αυτό λέγαμε στο σήμερα. Εντάξει, θα έλεγε: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και το ένα και το άλλο. Ενώ, αν η Δημητριάδη ξεκινούσε την καριέρα της σήμερα. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, γιατί χωρίσαμε, σε θέλω, με θέλεις. Ατομικά περιπέτειες της ανθρώπινης φύσης, πολύ σημαντικά, αλλά τελεία. Εκεί θα τέλειωνε η τέχνη. Ενώ εδώ πατούσε σε κοινωνικά αιτήματα και μάλιστα σε ένα αίτημα αδικαίωτου. Γιατί αυτοί που είχαν πολεμήσει και είχαν σκοτωθεί εκτελεστεί με τους Γερμανούς που ήρθαν εδώ στον τόπο μας, αυτοί μετά κυνηγήθηκαν. Δεν είχαν από άδεια οδήγησης, το παιδί τους δεν μπορούσε να πάει πουθενά, οι ίδιοι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά με το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και το μόνο που του κάνανε ήταν δεύτερες δουλειές και κυριαρχούσαν τα εγγόνια και η γη των προδοτών, ναι. Των λαδέμπορων. Και έτσι κάνανε και περιουσίες και έτσι κάνανε και πολιτικές οικογένειες που υπάρχουν και σήμερα. Και καριέρες, ναι, που. Και καμώνονται και τους αξιοπρεπείς και βγαίνουν και κουνάνε και το δάχτυλο. Ναι. Που συνεχίζουν να ξεζουμίζουν το λαό με άλλους τρόπους. Ίδιες πρακτικές πάνω κάτω. Ναι. Άλλο περιτύλιγμα. Χωρίς πολυβόλα και εκτελεστικά αποσπάσματα. Ναι, εντάξει, υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρχει το πολυβόλο. Όταν υπάρχουν συγκροτημένες ομάδες που θα σε πυροβολήσουν από 10 μέσα δικτύωσης. Ναι. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο είδος πολυβόλου. Το σαλόνι, κάθεσαι στον καναπέ και είναι εκτελεστικό αποσπάσμα. Ναι. Απέναντι έχεις με διάφορους τρόπους από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και κυρίαρχη αντίληψη. Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνεις και τι να μην κάνεις. Θα πάμε. Μα είδαν ότι σημαντικότερο είναι το μυαλό παρά τα σώματα. Να χτυπήσει, λέει, το μυαλό, όχι τα σώματα. Χτυπάγαν τα σώματα, τελειώνουν και. Τότε όλα. Ήταν τα σώματα. Ναι, τώρα είναι τα μυαλά. Τώρα είναι το μυαλό και. Γιατί τα σώματα βολεύουν να υπάρχουν και σαν ζόμπι έστω. Και, ναι, και σαν εργατικό δυναμικό. Ναι, ναι. Ποιος θα παράξει το λίπασμα. Ποιος θα φτιάξει τα πάντα ώστε να είναι κάποιοι να το παίζουν πλούσιοι με βάση τον κόπο άλλων και την υπεραξία άλλων και τη δουλειά άλλων. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άλλοι. Ναι, και είτε ως ζωντανοί είτε ως νεκροί, βλέπε Βιολάντα, εξυπηρετούν τον πλουτισμό και την ευμάρεια λίγων. Ναι. Οι άλλοι από κάτω, όπως είναι τυχερό και όπου βγει. Όπως βγάλει. Ναι. Επειδή πλησιάζει και η επέτειος των τεμπών. Στην Χίο έγινε αυτό που έγινε με τους 15 νεκρούς. Το συζητάμε ακόμα. Είναι η Σοφία Βούλτεψη τώρα στο πάνελ. Επιτέλους. Ναι, όχι, έχει ξαναβγεί. Η αρμόδη. Και μας εξηγεί ότι τι ακριβώς κάνουν οι κάμερες που δεν λειτουργήσαν εκεί οι κάμερες, αλλά και να λειτουργούσαν. Ναι, να σου πω, δεν θα κάνω και πολλά πράγματα. Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Όχι, σαν τον Big Brother, κοιτάς να δει στρατηγικές. Ακούμε την ειδικό. Μια ερώτηση. Για και να το τους κλείσουμε. Λένε, πηγαίνετε από εκεί. Πάνε, ναι. Ανατροπές. Χρειάζεται διαφάνεια. Γιατί να μην υπάρχουν κάμερες πάνω στο. Ρε παιδί μου, χρειάζεται διαφάνεια και να υπάρχει μια κάμερα. Γιατί δεν πατήσαμε την κάμερα να γράψουμε τι γίνεται. Όχι, όχι, αυτή είναι θερμική η κάμερα. Και επειδή είναι θερμική, δεν γράφει. Δεν έδειχνε τίποτα. Θα έδειχνε κάτι σκοτεινά. Θα τα έδειχνε σκοτεινά. Βάλτε φώτα. Μα είναι θερμική δεν είναι αυτή μπορεί η κάμερα. Να έχει ένα συνεργείο πάνω. Σιγουριά τη Βούλτεψη. Αυτή η κάμερα δεν δείχνει, είναι σκοτεινά. Ξέρει η Βούλτεψη τώρα. Δεν ξέρει. Δεν ήταν υφυπουργό 6 μήνες. Ναι, δεν ξέρει. Παραπάνω ήταν. 8. Ναι, δεν ξέρω. Ήταν παραπάνω. Ήταν στο αυτό το υπουργείο. Είναι σκοτεινή. Και εφόσον είναι σκοτεινά, δεν τα προβάλλουμε στην τηλεόραση αυτά. Πουλάει. Είναι καλοφωτισμένο. Δεν γίνει. Τώρα θα παίξει πλάνο. Τώρα... Όχι, θα το δουν και στο εξωτερικό και θα μα πούνε καλά τόσο γύφτια να φως δεν βάλατε. Με θερμική κάμερα θα γίνουμε ρεζίλ. Κάναμε Ολυμπιακού. Φωτισμένου σούπερ. Δεν μπορεί να πάρει ένα συνεργείο μαζί πάνω στο καράβι να έχει να φωτίζει σωστά. Όχι, είχαν κάμερες και σωστές, αλλά δεν πάτησαν τα κουμπιά. Α. Και στην πύλο, ξεχάσανε. Και εκεί δεν είχε. Και εδώ δεν κατέγραψε στο βιβλίο συμβάντων, γιατί λέει είχε χτυπήσει το αριστερό χέρι. Ποιος? Αλλά έγραφε με το δεξιό, καπετάνιος. Α. Το έχει στην κατάθεσή του. Α. Έγραψε. Α, τα έγραφε με κακά γράμματα. Όχι. Έγραψε ότι χέρι, πονούσε το αριστερό χέρι γιατί το είχε χτυπήσει από το τράνταγμα, αλλά είναι δεξιόχειρας. Το παραδέχτηκε. Α. Και ναι, βου. Έλα, αύριο σου μάθω και το βου. Ναι. Που λέει το ανέκδοτο. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι και πόνη αντανακλαστική καμιά φορά. Αυτό λέει. Δηλαδή δεν σε πονάει, ας πούμε, σε πονάει μέσου. Ναι, δεν έχεις όρεξη για τίποτα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σε πονάει μέσου γιατί σήκωσες κάτι, αλλά σε χτυπάει στο αριστερό τέτοιο. Στο πόδι. Όχι. Όχι, πολύ πόνη στο πόδι κάτω. Α, είναι, όχι, δεν πω. Είναι. Από το, στη μέση είναι. Και αυτό στον όχι σου λέω. Μπορεί να σε χτυπάει από τη μέση. Και στο πόδι, ναι, και στο πόδι, έστω. Κάνε κολονοσκόπηση που είπες πριν να αποδείξει τι ακριβώς έχει γίνει. Τα δείχνει αυτά. Τα δείχνει αυτά. Έχω ακούσει. Και εγώ. Κάτι από το ειδικά, από το πρόγραμμα αυτό. Το ηλεκτρονικό που μας έρχεται να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους. Ναι. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία εδώ. Η Βούλτεψη είναι σίγουρη ότι δείχνει σκοτεινά. Οπότε δεν. Τι να το κάνεις. Είχαμε τα πλάνα. Ναι. Δεν σας τα δείχνουμε γιατί δεν φαίνεται. Α, τι να δεις τα χαζά. Σκοτεινά. Θα πάμε στην τέχνη. Χίτρινα. Θα πάμε στην τέχνη τώρα. Γιατί ο κύριος Μαραγδής κάθε. Πού ήμασταν. Στη σάτυρα. Α, τώρα πάμε στην. Τέχνη είναι και σάτυρα. Ναι, αλλά είναι μια μορφή. Τώρα πάμε στη βαριά τέχνη. Α, πάμε στον πυρήνα. Ναι. Χαρτκοριλίκια τώρα. Πάμε στα επαγγελματικά γυρίσματα τώρα. Ναι. Με κάμερες και φωτισμούς σωστούς. Ναι, και με τέλειο αποτέλεσμα. Και περιεχόμενο. Κυρίως. Θα το ρωτήσω έτσι όπως μου έρχεται. Γιατί οι αριστεροί δεν τη γουστάρουν την ταινία? Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, και μπορεί να είναι και ο σοβαρότερος, είναι ότι υπήρξε αριστερός και έφυγα. Οπότε αυτό είναι μια. Όταν φύγεις από εκεί, είσαι προδότης. Okay. Και γίνεσαι εχθρός. Δεν είσαι αντίπαλος. Άρα σας αντιμετωπίσουν ως εχθρό πια δηλαδή. Εντελώς. Δεύτερον, αυτή τώρα. Εγώ γιατί έφυγα? Γιατί οι αξίες που αντιπροσωπεύουν δεν είναι αληθινές. Mm-hmm. Αλλά λένε άλλα. Αλλά πρεσβεύουν στην πραγματικότητα. Ναι. Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα. Ναι. Λένε σου, ενάντια στα σύνορα. Και κυρίως είναι ενάντια στη θρησκεία. Δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτή είναι μια θεωρία. Ναι. Εγώ πιστεύω τα τελείως αντίθετα. Εδώ λοιπόν συζητάμε τον Λιάγκα, ο κύριος Μαραγδής, και λένε, κάνει την ερώτηση ο Λιάγκας, γιατί αριστερή και αριστερά δεν. Εγώ σαν ταινία. Ναι. Και ο Μαραγδής, όλο είναι σουρεάλ αυτό ο διάλογος, και όχι μόνο σουρεάλ, είναι και δείγμα του τι κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο. Γιατί θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Λιάγκα, ή αν δεν τον ακούσουμε, επειδή έχω ακούσει όλο το απόσπασμα, αυτό λέει ότι πώς να σας θεωρήσει κάποιος αποτυχημένο αφού έχει πουλήσει η ταινία. Να. Κριτήριο δηλαδή είναι οι πωλήσεις. Και τα εισιτήρια, αν μια ταινία είναι καλή. Και λέει ο Μαραγδής συνέχεια, η αριστερή είναι κατά της πατρίδας, κατά των αξιών που εγώ είμαι τώρα και με ζηλεύουν και με φθονούν και με κυνηγούν ως προδότη επειδή κάποτε ήμουν εκεί και έφυγα. Αυτά τα δύο ωραίο. Σχήματα ανακυκλωνόντουσαν σε μια συζήτηση μισής ώρας για το τι έχει γίνει με την ταινία. Από το να λέμε ότι μπήκε μέσα το Καποδίστριας, ας λέμε αυτά, δεν πειράζει. Όχι, θα τα πει και την αυτά. Άλλη φορά είπαμε άλλα. Το ενδεχόμενο η ταινία να είναι μάπα. Δεν μας απασχολεί, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι είναι μάπα. Την έχεις δει. Έχω δει τις άλλες τους Μαραγδί, κάνα δυο και είναι μάπες. Δεν είναι, τσάμπα το δύο ώρο, το μια μισή ώρα. Αυτό το ενδεχόμενο δεν πιάνει. Δηλαδή, πρέπει να. Όποιος δεν του αρέσει την ταινία είναι αριστερός, πρέπει να πάει την πατρίδα. Έτσι πάει. Αυτό λέει εδώ ο διανοητής, ο κύριος Μαραγδί. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δει χιλιάδες ταινίες. και δεν αντέχουμε στη βλακεία. Δηλαδή, πώ να σου πω, δεν πα το απ' έξω. Έχει θυμό μέσα σου. Δεν έχω θυμό. Καθόλου θυμό. Γιατί ακούω συναρτησίε. Ήταν αριστερό και έφυγε. Αυτό. Πού ήταν αριστερό. Δεν ξέρω. Με όλου αυτού, γιατί ήταν αριστεροί όλοι αυτοί, μπορεί να μου πει. Γιατί ήταν αριστεροί. Και δεν ξέρω τώρα. Ήταν η εποχή. Αυτοί θεωρούν αριστερό και τον Τσίπρα. Οπότε δεν βγάζει άκρη με το σκεπτικό του. Όπα. Τι το θεωρούμε τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. Κωμικό. Το ακούω. Ναι, αναλόγου επίπεδου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Γιατί φταίει και η κουλτούρα σε όλα αυτά. Δεν έχουμε. Δεν είμαστε και ακαλλιέργητοι. Όχι, έχουμε κουλτούρα, αλλά είναι αριστερή κι αυτή. Α, να, ιδεολογική ηγεμονία. Αυτό. Με όλη αυτή την επίθεση, η οποία ήταν οργανωμένη να μην γίνει ταινία. Δηλαδή, λες τώρα, αυτοί δεν είναι Έλληνες. Μπορεί να είσαι αριστερό, δεν είσαι Έλληνας. Ένας Έλληνας αποφασίζει να κάνει τον καλύτερότερό μας. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει ψεγάδι από αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο οποίος, εάν λοιπόν δεν είχε δολοφονηθεί η Ελλάδα, θα ήταν άλλη χώρα. Και πάει κάποιος να κάνει την ταινία και ξεκινάνε μια ολόκληρη εκστρατεία με όλο το σύστημα του κινηματογράφου που είναι μια κάστα κλειστή. Κλειστή, απεχθής. Και έχει μια αιμονή. Απεχθής, ε. Απεχθής. Διότι εάν τυχόν δεν ακολουθείς τις μόδες που αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθούμε, παραδείγματος χάρη είναι περίοδος που στηρίζουν τη γόκα τσέντα. Ναι. Εάν είσαι έξω από αυτά, βάλεσαι. Δεν είναι απλώς το ότι δεν σε χρηματοδοτούν, σε πυροβολούν, σε μάχονται κιόλας, σε πολεμάνε. Πηγαίνανε και βρίσκανε ανθρώπους, πηγές δηλαδή, πηγές χρηματοδοτικές, με παρακολουθούσαν την κατοχή. Για να τους κάνουν προπαγάνδα να μην δώσουν λεφτά. Και λέγανε ότι κάνω μια ρωσόφιλη ταινία. Τι λέτε τώρα. Ναι, βέβαια. Σοκαρίστηκε και ο Λιάκας. Τι λέτε τώρα, είναι. Στην αντίσταση έχει βγει και ο Σμαραγδής. Ναι. Τον πολεμάει το σύστημα. Πού έχουμε γεμίσει αντιστασιακούς, ρε παιδί. Ναι. Να τους αναγνωρίσουν κάποια στιγμή, να πάρουν καμιά σύνταξη. Η κουβέντα αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί κάποια στιγμή ο Λιάκας μίλησε και αυτός. Κατέθεσε και αυτός την εμπειρία του. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς έχει εμπειρία σε όλα. Μια με το σκάφος, μια που έχει αυτό σκάφος και ξέρει. Μια με τις ταινίες που έχει δει, και άρα ξέρει. Μίλησε, ναι, για την κουλτούρα και την αριστεροκρατούμενη αντίληψη. Ποιος θα μιλήσει για την κουλτούρα, αν δεν μιλήσει ο Λιάγκας, μου λες. Ο κινηματογράφος και γενικά το θέατρο αριστεροκρατείται. Ειδικά ο κινηματογράφος. Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι. Από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και είσαι το Πασόκ θεωρείται άκρα δεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου. Αν είσαι από το Πασόκ και δεξιά, είσαι persona non grata. Αν δεν έχει θέμα για walk agenda, για ομοφιλο. Καλό είναι, δεν είναι, δεν το θεωρώ. Αλλά δώσε και εδώ λεφτά. Και μέσα στου ηθοποιού υπάρχει αυτό, όχι μόνο εκεί. Και μέσα στου ηθοποιού αριστερού, γιατί πολλοί λένε όσοι ήταν την ταινία, και εγώ όταν είδα την πρώτη φορά, είδα συγκεκριμένα πρόσωπα να πρωταγωνιστούν. Κάποιοι λοιπόν μου είπανε, μα δεν είναι και κανένα ποιοτικό να παίζει σε αυτή την ταινία. Το τι έχει λώσει και τι ακούμε. Πού ζούμαστε, τι ζούμαστε. Αυτά που πρέπει ζούμαστε και είναι μια χαρά. Εδώ να λύουν. Να πιάσεις, όχι. Σαν να λέμε όλα τα μόλ τα έχουν οι δεξί. Ε, ποιος θα τα έχει. Έτσι είναι, αυτή είναι η διαφορά μας. Οι φτωχοί κάνουν τέχνη, οι πλούσιοι μόλ. Το κέντρο κινηματογράφου. Τι θα είναι οι φτωχοί δεξιοί, επειδή έχουν φάει την παραμύθα και ψηφίζουν το ίδιο που ψηφίζουν οι βιομηχάνοι, νομίζουν ότι γίναν βιομηχανοί. Ναι. Ναι, είναι η απάντηση. Γιατί θέλουν έναν κόσμο ελευθερίας. Βεβαίως. Ναι. Και αυτοί είναι μονίμως σκλάβοι. Αυτοί που λένε θέλουμε έναν κόσμο ελευθερίας είναι μονίμως σκλάβοι, αλλά θησαυρίζουν οι άλλοι. Το κέντρο κινηματογράφου που λέει το διορίζει Μενδώνη ανά τρία χρόνια και έχει βάλει όλους τους αριστερούς. Σύμφωνα με τη λογική του Λιάγκα. Όμως να ακούσουμε για την κουλτούρα. Εμένα αυτό εκεί ο πυρήνας της σκέψης του Γιώργου Λιάγκα είναι ωραίος όταν πηγαίνει στην κουλτούρα. Κάποια αυτό στιγμή λένε, όταν ήμουν πιτσιρικάς, πιο μικρός, υπήρχε η λέξη και έρθει στην Ελλάδα η λέξη κουλτούρα. Mm-hmm. Και ο κουλτουριάρης. Τι σημαίνει κουλτούρα, πολιτισμός από το κουλτσούρ. Λοιπόν, λέγαμε ο κουλτουριάρης, ο αριστερός ο κουλτουριάρης. Η κουλτούρα είχε ταυτιστεί με την αριστερά. Βέβαια. Τότε λοιπόν το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου, επειδή τότε εγώ θύτευσα στον Κώστα Καραγιάννη δίπλα. Κάποια στιγμή έπαιξα και σε μια ταινία με αποτυχία. Κάποια στιγμή έκανε το βοηθό σκηνοθέτη, έτσι αγάπησα την εικόνα. Έκανε το βοηθό σκηνοθέτη σε κάποιες βιντεοταινίες του Κώστα Καραγιάννη. Και εκείνος μου άνοιξε τα μάτια. Και εκείνος μου άνοιξε τα μάτια και πήγα στον Διφαντάρα. Με έστειλε και έτσι ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, και τον αγάπησα τον κινηματογράφο. Και έξτρα τι γίνεται στο κέντρο ελληνικού κινηματογράφου. Τότε λοιπόν υπήρχε η λογική των κουλτουριάριδων. και δίνανε λεφτά σε κάτι ταινίες, εσύ είσαι μικρός και δεν θυμάσαι πάνω, και τις έπεσε τότε η ΕΡΤ 2 κάθε Σάββατο βράδυ. Και έβλεπες μια ταινία με ένα μονοπλάνο 15 λεπτά, δύο, έναν άντρα, μια γυναίκα, που πήγαινε από ένα βουνό, περπάταγε. Ήταν η άλλη από, από ένα άλλο λόφο. Περπάταγε κι άλλη. Και βρισκόταν σε μια παραλία. Και πετάγανε τα ρούχα τους και τα λοιπά και βγάζανε τα μάτια τους. Και λέγαμε τσόντα Δευτέρα, Σάββατο βράδυ στην ΕΡΤ 2, λέγαμε ναι, τότε. Ναι. Και όλο αυτό ήταν ένα μονοπλάνο 15 λεπτών. Και λέγαμε α! Τέχνη. Κουρτουριάριδες. Έβλεπες από κάτω με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικού Κινηματογράφου. Τι του άνοιγε ο Καραγιάννης? Τα μάτια. Εδώ λοιπόν είναι η αντίληψη. Κουλτούρα, κουλτουριάριδες, ορισμός, το πλαίσιο της συζήτησης. Δεν είναι τυχαίος ο Λιάγκας. Όχι, έχει είναι, περάσει έχει κάνει κινηματογράφο. Δεν είναι έτσι. Μα αυτό λέω. Ευτυχώς. Γοητεύτηκε από την εικόνα. Ναι. Όπως είπε, με την επαφή του με τον κινηματογράφο και να τα αποτελέσματα. Δεν είχαν βγει τα κινητά τότε. Αν είχε πάρει ένα κινητό με κάμερα, θα είχε γοητευτεί από μόνο του. Δεν χρειαζόταν αυτό. Πολλά έχουμε σωθεί με τα κινητά που έχει ο κόσμος τώρα. Δεν θα τους δούμε στην τηλεόραση 20 χρόνια. 30. Δεν θα τους δούμε στον κινηματογράφο τουλάχιστον. Ωραία. Να καθαρίσει λίγο η τέχνη. Καλό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν είχαμε και πολιτιστικά θέματα και δώσαμε και τον ορισμό του κουλτουριάρη, της κουλτούρας. Τη haute couture, επίσης θα μπορούσε να ταιριάζει. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και έτσι κάπως θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά με τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Να πούμε ότι εμείς συνεχίζουμε τις παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου. Τώρα που είπα παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί έχω καλεσμένη την Κατερίνα Παπασιδέρη. Λοιπόν, η Κατερίνα Παπασιδέρη, δεν ξέρω αν την ξέρει πολλοί κόσμος. Εγώ την ακολουθώ και την έχω ανακαλύψει από εκεί στα TikTok και σε όλα αυτά. Ναι. Κάνει μια βλάχα. Ναι. Είναι ο μόνιμος ρόλος που κάνει, μια βλάχα με την κακία και τη σκατοψυχία που έχει. Χωριού, μια που είναι από ταινία όμως, γι' αυτό το είπα στον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, που είναι τόσο πετυχημένο, από τα πιο πετυχημένα και αστεία που βλέπω στα social media, είναι αυτό. Ποια έχει πιάσει τον πυρήνα της σκέψης, της κουτσομπόλας, της θιάς που έχουμε όλοι κάποια στιγμή, που θα πει την μαυρίλα της. Όλους τους αγγίζει, τους αγγίζει όλους. Κάπου το έχουν συναντήσει ένα σπίτι αυτό. Ναι, και είναι πολύ ωραία, βρείτε την και θα έρθουμε να τη δούμε, εννοείται, την 25 του μήνα, από την παράλληλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη, ναι. Εμείς εδώ τελειώνουμε, κλείνουμε με μια άλλη ηρωίδα του κινηματογράφου, νομίζω κορυφαία, Γεωργία Βασιλιάδου, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Το 1980, εμβληματική εμβληματικότατη δεν υπάρχει. Και σπανιότατη. Εδώ σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο Κυρμέντιος, μιλάει και αυτό για Γαϊδαράκο, αλλά με άλλη οπτική. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Ο Κυρμέντιος με την γκρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Δεν εφόραγε σαμάρι και βοσκούσε με καμάρι σε λιβάδια δροσερά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στο μαγκανό πήγα δοζευτεί. Δε, Κυρμέντιο, δε. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Τι κεφάλα σκύβεις χάμω, τι τον ήθελες το γάμο. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Δε, Κυρμέντιο, δε. Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δε συνήθιζε καπίστρινα φορά. Είχε όλα τα αγαθά του και τα γαϊδουρά αγαθά του, τα ξινά και πονηρά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στο μαγκανό πήγα δοζευτεί. Δε, Κυρμέντιο, δε. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Τι κεφάλα σκύβεις χάμω, τι τον ήθελες το γάμο. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Δε, Κυρμέντιο, δε.